من لازم زانم که از شما مسلمین غیرتمند و مردم با همت شهر و شهرستان چابهار به خاطر شما بی‌دریغی کمک هایی که در فاجعه زلزله ایلام و زنجان با حس نوجوسی و از راه خداجویی به آمناطق اهم از کمک‌های نقدی و جنسی شایان شان و شایسته‌ای که شما از ظرفات مبذول داشته در این ایام گذشته تقدیر و تشکر کرد. و وقتی مروجین جمعه که جلسه بحث و گفتگو پیرامون مسئله آغاز کنم که از مختزیات ایام و از مناسبات روچان و تاریخان ماه ذی‌الحجه خیلی با اهمیتی و یادگاری ما این ماه حرام بوگا علاوه ماه حج بوگا علاوه این ماه اما یادگاری و تاریخی ماهی ابو الانبیاء پدر پیغمبران خلیل الرحمن حضرت ابراهیم بودشگن علیه و علی نبی الصلاة والسلام در همی ماه و دی فرزند دلبند خدای بارگاه تها برای قربانی عرضه داشت و چوتی جانبا هیچ کوتاهی و تعلل و ادناترین وقفه و سهل انگاری در اجرای و انجام بریدن سر و قربانی کردن گلوی بریدن گلوی حضرت اسماعیل علیه السلام به وقت راه نداد و وقتی آمادگی و تصمیمی تا این جا ظاهر بود که کار دی به دست گفت و تیز گفت و چکه واپین تو آیه پیشانی داشت و کار چه گفت سرا برید که ببرید سر جدا بود. اما خداوند ذوالجلال چیزی چکا یه شعر منظور نهد که حضرت ابراهیم علیه السلام انجام داد. خداوند متعالا همین قدر مطلوب است تا همین مرحله که حضرت ابراهیم علیه السلام همین اندازه بکن آکشته عملیاتی متوقف و خدایا بند کتو متوقف حضرت ابراهیم شورنات کے چوکے سر برگا بغیر آئی پاد بھی ہے. اما خداوند زلجلالا کار چوات کنچ کو اجازت ندا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باوجود با زور پیغمبرانہ کارچے بے چھوکے گوٹا نرمی نازکی پسرا کشگا نشتی کے کارچ حضرت اسماعیل گوٹا بے گوٹا. و اللہ حضرت جلالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ قربانی قبول کو بھائی جو و حمودہ بدللہ حضرت اسماعیل خدای گران بے چا آسمان رہا مشی سر کو و اعلام فرمائیں قرآن تحاق و ترکنا علیہ فی الآخرین. حضرت ابراہیم نے یہ عمل یادگار اما تا آخری نسل تا قیام قیامت دنیا تا انسانیت زندگی کا یہ یادگار اما تازہ گنے گاری میں جو و یہ یادگار یاد بودے یک عملی رنگی شنگت یہ ماہ حمیر وچ تو گا کہ حضرت ابراہیم ای آمادگی ظاہر کہ تم ای عمل انجام داتا تمام امتان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ گویان موظفا مکلفا کہ اگر مدن آن مسلمانی عبدار مبید و آن مسلمانی ناقص و ناتمام مبید آیا که استطاعت مالش ها حتما هر نفری حد اقل این وجده یک پسی بنام خدا به عنوان قربانی به عنوان یادگار عمل ابراهیم علیه السلام سر بود و این عمل به اندازه این محبوب خدایا که پیغمبر اعلان کن که هیچ عبادتی ایسای وجد وکار به اندازه قربانی خون نیچگه خدایا دوست نه. ای ابراهیم علیه السلام ای عمل شاهکار ای یادگار در همه ماه انجام دید. و همه پیمان ای ماه هجدهم دروج بیش چهارشنبه روز وستگی چهارشنبه روز ای ماه هجدهم همین نامی ماه همین ذوالحج ماه غالبا همین روز تها در هجرت دهمی سال زمانی که رسول اکرم علیه السلام از ودی حجۃ الوداع هجرت بعد اولی و آخری حج فارغ بودگر و چه مکه به طرف مدینه تشریف برگرد در میان راه یک موضع و محلی تها نسبت به یک فردی از بهترین افراد این امت یعنی سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب در جمع یارانی که تا ادا همراهتن اعلانی فرمایید من کنت مولاه فعلی مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا. همین بیما ای ماه زی حجه بناب یک قولی 26 ماه ولی بناب صحیح ترین قول همین تاریخ 18 زی حجه ها سال 35-36 هجری ها یکی از بهترین افراد امت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یکی از برگزیده ترین یاران رسول خدا صلی الله علیه وسلم، سومین جانشین بر حق رسول خدا علیه السلام، داماد رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت عثمان ذی‌النورین رضی الله تعالی عنه به دست سفاکان و قاتلان و فاسقان جماعت یا وقتی منزلتها به شهادت رسیدی تا او خوشحالی باشد. و علاوه بر ادغی خصوصیت آنی ماهگان، پیغمبر علیه السلام حجت الوداع در همه ماه انجام گرفته و هر مسلمان فریضه حج همه ماه انجام گرفته. مروچگی موضوع سخنی مختصری وقت تها پیرامون غدیر خم و پیرامون این فرمایش رسول خدا علیه السلام که من کنت مولاه و فعلی مولاه، من وقتی ارائز اختصاص و در ضمن مناقب و خصائص و عظمت این شخصیت کم نظیر عالم بشریت یعنی سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه و بیان گرچه از وسع بشریت و انسان بیرونت که در پیرامون ابعاد و گوشه های زندگی و خصوصیات و مناقب و عظمت‌های اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم داد سخن داد خود بکن، به خصوص درباره خلفای راشدین و بالاخص درباره شخصیت عظیمی مثل حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی. اما چون این جریان در ضمن سفر حجۃ الوداع رسول خدا علیه السلام پیش آمده، من سعی کنم که مختصرا و با استفاده از کتابی که در دست من هست، سیرت النبی صلی الله علیه و سلم، جریان سفر حجۃ الوداع رسول خدا علیه السلام نقطه های حساسی و مهمی و بسیار مفید و تأکیدی که برای عموم مسلمین آن هر نقطه آنند یک مشعل و خورشید هدایت و آفتاب راهنمایی و بصیرت برای هر مسلمان بیان بکنه، تا به اینکه موضوع به محل غدیر خم بیست. قرآن کریم سوره مبارکه نصر، اذا جاء نصر الله والفتح، که من تلاوت به ابتدا به همه مناسبت تلاوت کنم. این سوره ای که بنا به یک قولیا در مکه معظمه در همه سفر حجۃ الوداع در ایام تشریق رسول خدا علیه السلام سرا نازل بود، و بنابر صحیح ترین قول بعد از فتح مکه معظمه که در سال نهم هجرت فتح بود مکه، یعنی حد اکثر نزدیک به 2 سال قبل از وفات رسول خدا صلی الله علیه وسلم، این سوره مبارکه نازل بود. فرمانی که اذا جاء نصر الله، وقتی که یاد نصرت خداوند و وقتی که پیش یاد جریان فتح مکه، وقتی که خدای نصرت به طور یاد خاصیه پیغمبر و مکه فتح به دست مسلمین که کافران دست درد، حکومت کفر و شرک سرنگون بود در مکه و اسلام توحید بیرق در مرکز توحید مرکز کعبه به اهتزاز در یاد مکه فتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وتستو مردمانا كداخل من در دين خدا فوج فوج گروه گروه. همین دور وقتی که مکه فتح او قبائل عرب منتظرتن که برای اهل مکه چطور کنه وقتی که مکه تسلیم بود. قبائلی که منتظرتن و در سر دراهی گشتاتگتن برای آیا مشخص بود که اسلام حق این که روز بروز پیش رفت کن و سرسخترین دشمنان اسلام و بزرگترین پایگاه دشمنان اسلام مکه هم مسخر بود به دست مسلمینیت. پس بود ای دینا و ای آینا و ای پیغمبرا هیچ کسا یارای مقاومت و مقابله نیستن و انکار و سرپیچی سودی نداری و قبائل جوق در جوق داخل اسلام بودن و شرف اسلام بودن. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. فستو تسبيح بان ودي رب حمد الله حمد السناي سناي أبو خداي حمد السناي خاطرة تسبيح بان خداي باقية يا ربك الله تقدسا باقية يا ربك سبحان الله بان الحمد لله بان ذكر أذكار باز بك واستغفره واستغفار بکن مغفرتا بخششا چه خدا تقاضا بود استغفار و استغفر الله ربی و انه کان توابا. به تحقیق یقینا الله عزوجلال توبه قبول کرد. علماء فرمانند وقتی که فتحی بی مردم فتح کن خدا تعالی فتح دن کامیابی دن ظاهر مناسب ایشیه که شکر دستوره بدن که شما شکر بانید شکر بگیرید که فتح بودتا دشمن شکست بودتا. ولی ادا خدا شکر سبق ندهون که پیغمبرا نوشید که چون مکه من فتح کو بدست دو تو تشکر بگن شکر بگیر خدای این نعمت فرمانید تو استغفار مغفرت دارم آمرزش بگیر. به همین جهت علماء فرمانه که این سوره دوگا با این دستور تسبیح و تحلیل و استغفار و ذکر و فکر و اذکار و استغفار نیمگا توجه ده آینه پیغمبر علیه السلام پیغمبر اشارتاً فهمایی نگین که تی وفات نزدیک تی ماموریت عمدتاً با فتح مکه به تمام و کمال رسید. اسلام حقانیت مهر ثبت بود بر روی زمین و تی ماموریت زمان کم کم در هم پیچه بید. ذاتو برای زندگی ایام گذشته یا استغفار با ذکر فکر طرف توجه دیگه نوبت کم میه بست دست به شمشیر و سیف و سنان برگه مبارزه و قتال با دشمنان کنگه نتو به ذکر اذکار توجه الله بکن که تی زمان وصال نزدیک. پیغمبر علیه السلام متوجه بود متوجه آن حضرت علیه السلام که منی رحلت ایام نزدیک. بعد از هجرت نبی صلی الله علیه وسلم بنا به یک روایتی سال 9 هجری حج فرض بیتگرد آن حضرت علیه السلام بنا به دلائل و مصالح تشریف نبو برا حج بلکه سال نهتها حضرت صدیق اکبر امیر الحجاج و ودین نماینده قرار داد با مسلمانان حاجیان به طرف مکه معظمه الهدف کرد. و وقتی که سوره براءت نازل بود براءت از مشرکین رند حضرت ابوبکر صدیق حرکت کنگا نازل بود پیغمبر علیه السلام حضرت علی و ماموریت داد که تو این صورت برو و این حکمات در عرفات قرائت بکن که مشرکینی که یعنیت بودا متوجه ببند. سال 10 هجری رسول خدا صلی الله علیه وسلم وقت حج اراده داد. زی قاعده سال 10 هجری 25 یا 26 روز شنبه بعد از نماز ظهر پیغمبر علیه السلام مدینه طیبه تا غسل فرمایید و تازه این رداء و ازار چادری پوشتن به تن مبارکا ازواج مطهرات واجه بحکین دواری واجه همراه تن حدیده حضرت سیده فاطمه الزهرا رضی الله عنها هم همراه در حالی که حضرت علی رضی الله عنه چند روز پیش پیغمبر علیه السلام پاک به سرا بود دست مبارکا بستگر یہ پاگ ہے سی پیچ چتن واجا سی پیچ دا حضرت علی سرا سی پیچ وا پاگا وہ پاگ ہے بہ اندازہ ایک دست کی آئیے شملہ دیمینی وگا واجا آبیزان کو یہ پیما بہ اندازہ ایک بچھلی آئیے بل پاگ واجا پشتنی مگا مان جات حضرت علی سر مبارک پاگ سے وبا 300 نفر دسته یا به طرف یمن راهی دا برای بعضی قبائل فتح کند حضرت علی رضی الله تعالی عنه یمن گوید یک دو مورد مقابله پیشید با کفار و یه مقداری اموال غنیمت کنیز، سری، جنین، اولاد، اموال آنی غنیمت گرفت بعضی قبائل اولا مقابله کتو با تیر و شمشیرش حمله کتو حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام دعوت داتن پیغمبر علیہ السلام فرمائن دیا کہ اللہ تعالی بو وسیلہ تو یک نفری ہدایت بکن او یہ اجل سگ بازی دعوت اسلام فرمائن تا اما آیا جنگ اختیار کو حضرت علی رضی اللہ عنہ مقابله کو فرار کو و همین دیگه فراری بود که مورد دیگه مقابله تا حضرت علی پدا مرتبه دوم دعوت به اسلام بود که مشرب اسلام سلمان نبی خدا صلی الله علیه وسلم و تی دواری و تی دختر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها همراه داد و چه مدینه طیبه حرکت کو شفا ذوالحلیفه داد مدینه چند میل فاصله به طرف مکه میقات اهل مدینه احرام بنده گجا شفا واجه احمد قیام فرمائیم سواها پدای غسل و دو رکعت نمازی وقت یه نماز احرام نماز بالای شدور ناقه ای که نامی قصوای ناقه قصوا قصوانی داشی سرا جماز وقتی که حضرت امام محمد باقر ابن زین العابدین رحمت الله علیهم حضرت جابر ابن عبدالله انصاری رضی اللہ عنہ نابینا ہے تو کہا حضرت باقرہ جس کو نبی اکرم علیہ السلام من جد امجد سفر حجۃ الوداع برای من تعریف بکنے جابر تو امر حضرت جابر نابینا اتوار کچھ نزدیک بیا من برازات نزدیک بیا حضرت امام باقر نزدیک را حضرت جابر آئیے کی جیگ تغمہ بچ کتاں حضرت باقر جیگ تغمہی بچ کتاں دستی بطور تبرک واجہ جیگ تہا داخل کت آئی سینک سرگیر کو نگشتی میں ابرازت جس کن چما ہر کی جس کن ای حجت الوداع جس کو حضرت جابر بیان فرمائے حضرت جابر فرمانی کی وقتی کہ امام المرسلین علیہ السلام بالای ناقه قصوا قرار گرفت و اعلان نیت حج اعلان فرمائے و برای حج نیتی کو و لبیکی کو عشق تمام مسلمین جمعیت کی دشت و بیابان پر رہتا مسلمانان معلوم ہوتے کہ ہر جا کے نبی علیہ السلام بحج تشریف با قبیلہ قبیلہ جماعت جماعت در رہ دگتا و طبق رقع اختلاف اقوال مجموعاً حدود کم و بیش نزدیک بھی 100,000 مسلمان ہم رکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100,000 نفر جمعیت در آوقت جمعیت بسیار عظیم ہے فرمانی کی واضح شطر صلاح قرار گئے و لبے کی گوشت لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک و وقتی که واجه لبیک گوشت صحابه کرام جواب داد صحابه کرام هم لبیک گوشت حضرت جابر فرمانی که منظره عجیبیت که به من خیالا گوشتی دشت و بیابان ریگ سنگ ریزه و بیابان درختانی برگ برگ لبیک گوشتی هم آواز و هم صداعتن و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نهومی روچا پیغمبر علیه السلام صباحا وارد مکه معظم طواف فرمان وقتی که کعبه مشرفه نزدیک رسید بنی هاشم چوکان کسانینا خوشی کنانتا به استقبال در حتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیه السلام بازی جماز کو بازی دیمین میں کچھنن دیم بازی کچھنن دیم وقتی که وارد شهر مکه معظمه بود تو کعبه مشرفه ظاهر بود دعای فرمائیم اللهم زد بیتک هذا تشریفا و تعظیم اے خدا وطی بیت خانه شرف عظمت اضافه طواف فرمائیم و مقام ابراهیم درکت نماز کو یہ آیه کریمه قرات فرمائیم واتخذو من مقام ابراهیم مصلی بالای کوه صفا تشریفی بوش برای سایه صفا و مروه آیه کریمه ان الصفا والمروه من شعائر الله قرات فرمائیں وقتی بالای جبل صفا قرار گئے روی مبارک به طرف بیت الله در رہے و فرمائیں کہ لا اله الا الله وحده لا شريك له انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده نیست معبودی به جز خداوند ذوالجلال آی یکتا و یگانه این بی شریکن آی و تی وعده پورا کن و تی عبد و بنده محمد علیه السلام نصرت فرمائیم و لشکران و دشمنانی شکست با وقتی سعی صفا مروه یا فارغ بود پیغمبر علیه السلام آباد حدی کند قربانی که جانوری چه مدینه ابونه تا صد هشتر واج حضرت که قربانی گش بکن از طرف واد مکه معظمه مسئله همیشی بیان فرمایید کسی که حاجیه که آیا صاحب حدی تو سوق حدی کتا آیی نتوان که بعد از عمره حلال ببی فرمایید که من حدی گونه من حلال نبون ولی چون مشرکانی رسم همشین که آ حج ماه تا عمره یا ای بیزانند شما ایدگرانی که قربانی کو همراه نه مشرکانی رسم خلاف بکنی شما عمره یک انجام دا صفا مروه تمام کو شما سران بچنید یا بتراشید و چه احرام در به عمره تمام کنید فدا حج احرام رنده هشتم بندید تا که مشرکانی رسم مخالفت او دا حضرت علی رضی اللہ عنہ یمنا اطلاع رسید پیغمبر علیہ السلام به حج اراده فرمانده در حتا بودی جاهات دیگری امیر کو جماعت 300 نفره وقت با سرعت حرکت فرمانده تو براوت قربانی که همزور تو وقت فورا به مکه معظمه رسید که رسول خدا علیہ السلام ملحد روز هشتم نبی علیه السلام منا تشریف آورد. و روز بعد روز جمعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای نهم ذی‌الحجه عرفات تشریف آورد. عرفات میدان نمره تها پیغمبر علیه السلام قبل از ظهر زور اذان پیش بود که ناقه سرا سوار بود و بر پشت ناقه خطبه قرائت فرمود. حاضرین مورد خطاب قرار داد. و خطاب عظیم الشان و تاریخی پیغمبر علیه السلام در این جمع عظیم و ایراد داد. این اولی روچیت که اسلام و تی عظمت و جلال و جبروت و جاه و جلال صورت تها ظاهر بوده گرد. کفر نشان چه مکتیا پاک نبود. اسلام جامعی آئین مهمی احکام پیغمبر علیه السلام به خطبه تها ایراد کرد. جاهلیت تمام مراسم و رسم و رسومات پیغمبر علیه السلام محو نابود فرمود. اعلام فرمائیں کہ الا دان چرا ایرن تر لگت مال و پامال ہے کسی حق نداری جاہلیت رسوم و آداب آدنی بری اہل شرک و کفر کا دنیا تھا رائج بکن تو بخورد مسلمین عالم انسانیت بے پائے تکمیل رسی نگے مزمین وصف مواسات و کمخاری و مساوات و برابری اعلان کنا گا اعلان فرمائیں کہ الا ایوہ الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. أي مردم شما رب يكي الله شما پدر يكي حضرت آدم اي امتيازات رنگ پوست طائفة زي فلان فلان خاندان بنی تیم و بنی مرم و بنی عدی و بنی غالب و بنی سهم و بنی جمح و بنی فلان و بنی تغلب و بنی سعلبه و یا بلوچی اصطلاحانی طائفه گرائیه بر و ولیده و خان و هود و فلان و فلان و فلان کهی شما چه کجای حد دیگه؟ ولیدهی کهی دنماز دیگه حضرت آدم نسل نه؟ اگر داروین عقیده طرفدار داری که لختی انسان میمون چوکن وره بعضی حضرت آدم اگن تو بعضی میمون زاده هم شادی چوکن انسان وقتی رسواوی رسوایی هم چون بنام علم و دانش داروین بین روسیه و رسوایی بخورد مردم دن که شما انسان چوکن نهی شما شادی بودن که تو انسان بودن که دوم بپر بودن بودن بودن مکتب داروین داروینیست و زمان هم این سبق دن که شما به جایشی که از ابوالبشر اشرف المخلوقات نسل بیست وجده میشه شما میمون زاده شادی و بوزنه یعنی چوکی شما شی انسان بندرا بوزینه بودتا میمون بودتا کم کم تغییر داتا رنگ پوستا و دم لڑتا و مرور کرم زمان و قد راست بوان بودتا به انسان پیغمبر علیه السلام فرمانید پیغمبر این فرمان و کلام تو کا داروین گردن شمشیر گرده که پیغمبر علیه السلام کلام مبارکه الا ان ربکم واحد و اباکم واحد شمه رب هم چکه یکی شمه پدر هم یکی آدم علیه السلام با خبر و آگه ببی که حق افتخار برتری ندارید عربی بر عجمی و نه عجمی بر عربی نه سرخ پوست بر سیاه پوست و نه سیاه پوست بر سرخ پوست به خاطر رنگ پوست و قوم و عجمیت و عربیت الا به تقوی مگر به وسیله تقوی هر کسی تقوی خدا ترسی پر هزگاری کشتره آیی مفتخره آیی لایک فخر و افتخار اگر چه پوستی سیاه ببی زگال ببی با تقوی آیی مفتخر و برترین بر آس سرخ رنگ و سفید پوستی که معصیت و نافرمانی خدا اتها مبتلا کل مسلم اخو المسلم و ان المسلمین اخوه هر مسلمان مسلمان عدد مسلمان برات و تمام مسلمان برات عربان تهر رسما یک خونی بکبتیم پشت در پشت آخونه انتقام جویی چه براتی چه قومی چه رشتداری چه خاندانی حتما آخره گرفتیم پیغمبر علیه السلام این عمل هم باطل قرار داد فرماتی و دماء الجاهلیت موضوع، جاہلیت زمانہ ہر خونی کے رہتا آیا موضوع تو پائمالا، و یہ ہمراہ من چویت خاندان شروع کرنا نا چی دگران فرمائیں منی ناکوزات چو ربیعہ بن حارس بن عبد المطلب فرزندی کی کشک بوتا اولی خونی کے آیا حدر کنو پائمال کنو ہم آئی خونی کے کسی حق نداری بخاطر آئی خونا انتقام جو ای بکن تو خونا دامن بجن دنیا عربانی تا سودی معاملہ ربا رائج ہے پیغمبر ناکو حضرت عباس ہم جاہلیت تا ربا سودا ہے کو تجارت پیغمبر علیہ السلام فرمائیں و ربا الجاہلیت موضوع جاہلیت کافری ربا سودی کے متقیم کھلن آیاں باطلن تو پائے مالا جاہلیت زمانہ یکی ربا داتا و ربا لوتی ہنو اسلام تا ہمار ربا ہاں و ہما لوتی حق نداری اب باطلن حدرن و اولی رباہی کہ منی وضع کنو چوتی خاندانا شروع کنو آر رباہی عباس بن عبد المطلب منی ناکو ہر کس وام دادا ستی حق نداری من ناکو جناح مطالبہ بکنو مدہ یہ دشائی اسلام آپ اس جنینا واقعات نہیں استا جنین مثل جن سے بازارا معاملے اسلام آپ آئی واقعات دا پیغمبر دا اعلان فرمانی عرفات فتقوا الله من في النساء چ خدا دربار جنینام به درسی ان لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا شما حق جنینانی گردنا ثابت و جنینانی حق شما گردنا ثابت انسانی جان و مال قیمت نیست در دور جاہلیت پیغمبر علیہ السلام فرمائیں کہ ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام کہ حرمت یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا الى یوم تلقون ربکم شما خونا مالا بسر شما حرامند دیگری آدگری خونا نہیں مگا مال طرفا ناحق دست راج مکنید مسلمان مسلمان ہے مثل حرمتا مروچگی روچ ہے عرفات روچ ہے فی شہرکم هذا در ای ماہ کی ذوالحج ماہ ہے فی بلدکم هذا در ای ملکا وطنا شہرہ مکہ شہر مکہ حرمت و احترام چین چکے عرفات روچ احترام چین چکے و ذوالحج ماہ کی ماہ حرام حرمتی چین چکے شمع خونانی احترام ہمیں ڈورے ہیں اکی دیگر سرا بچارے دست دراز نہ کرے نہ حق دیگر مال و لگا دیگر خون لے چکے و اعلان فرمانی کو انی قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب الله من شمیتو کا ویل دیوں ہما چیزیا کہ شما اگر با آج دست بجنی گمراہ نبی ہرگز اللہ قرآن فرمان ان اللہ عز و جل قد آتا کل ذی حق حقه فلا وسیت لوارث اللہ قرآن تہا ہر صاحب حق حق بیان ہوتا ہے میتی بمیری انسانی آئی پشبدا مال چھتو بہلی بھی یہ قرآن آوات بیان ہوتا بہے چھ فقیہ و عالم و پیغمبری ہم آگزار لگو یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین چدا میراث احکام خدا قرآن تحبت بیان ہوتا مردمی بمیری آئی پید زندگی مال زندگی بھی برا زندگی بھی گوھار زندگی بھی چوک بھی جنین بھی مردین بھی ناکوب بھی آدگاہ بھی شان چھ بہری ون بھی میراث برانی خدا آوات بیان ہوتا پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ با خبر بھی کہ اللہ ہر حق دار حق میراث بیان کتا پس کسی کو مرگ وحدا پا وارثا وسیعت کا یہ وسیعت باطل ہے پیت بگشی کتی چوکانا کہ میری مرگ آران کتی مرض وفات ہے مرض دوگا بگشی وسیعت بگا کہ فلان چوکا میری گا مثلا گیشی انچو مال بدے یہ وسیعت باطل وسیعت برا وارث جائز نہیں وسیعت برا غیر وارث جائز وارث وقت بہر با چمالا کسی وصیت کا لوٹی ثواب بزوری مرگ وحدہ وصیت کا پہنچی مرد بھی وصیت بکن چاہیے بہر بروک نہیں وند نبا ای مرگ آرام تمائی وصیت بکن جائے وہ چوکان بکشی فلان دری مردم آئین جمال چمال مالا بدے فلان مسیطہ بدے فلان مدرسہ بدے فلان پہلے بندگا بدے فلان نیکی کارا بدے فلان چاہت جنگا بدے فلان رول کشیہ بدے فلان بیمار سال بندگا بدے یہ وصیت جائز ہے چہ سیاق کے مال آئیے گئے یہ وصیت اجرا ہے چہ وصیت رہتا ہے اس سے سیاق کا گیش اجرا نہیں فرمان کی الولد للفراش وللآہر الحجر وحسابهم علی اللہ ایک مهمی مسئله بیانی کو، اگر یک شوهر دارین جنین یه لوگا بلا تشبیه تجاوز به ناموس بو، چوکی پیدا بو، کسی حق نداره که یه چوکا به آ حرامزادگی نسبت بکن تو به آ بدکاری نسبت بدن. آ چوک همه پتایی کن که آ گندل صاحبه و زانی ها چوک ندهیم، بخشش ندهیم اگر زنایی بتا آیه سنگ بجنی سنگ سار آی بهره سنگ سار کنگی دینی که پیمین چوک نسب چما پتا ثابت کی چما نگاه ثابت کی، اگر یک جنی زنا کتا آ چوک با زانی ها نسبت نبی وقتی که مردی هست همه مرد چوک قرار جاری بی، و اگر زنا ثابت بی زانی ها سنگ سار بکنی و حساب و کتاب الله زمین قیامت رو حساب داد. من ادعا الى غیر ابیه و انتما الى غیر موالیه فعله لعنت الله، هر کسی که غیر پتا دیگری نیمه گوتارا نسبت بده کتی دیگری و تا دیگری چوک کرا بود. بعض مردم ها کنیتی نسب مذہب پیش دارگا چونیتی کتی نامداری مردمی نه یا وقتی خاندانی زیادی ناموری نه جستی کنه تو کجا قبیله یا کئی چوک نماز گه یا هنچین دیگه قبیله ناما پدروگی گری که مشهور و معروفه ویتی ناما مزن کن من چه فلان مردمانو من فلان خاندان مردمو من فلانی چوکمو ویتی حالا تو پت ناما نگیری کسی که چوه بکن آی سرا خدا لعنت لبی پیدا مرکن هر که ویتی نسبا صحیح بیان بکن تا نسبان تا خلط مرد مرد مرد الا لا يحل لامرأة ان تعطي من مال زوجها شان الا باذنه، خبردار بھی جائز نہیں پہ جنی آدما کہ چوت مرد مالا چیز بدن بجز مرد اجازه جنی نہ اجازه نہیں کہ بغیر مرد حکم اجازه و سرا چ مالا دار و دهش بکند گرا. الدين مقضي والعارية مودة والمحنة مردودة والزعيم غارب، فرمائی تھی کہ وام باخبر بھی کہ وام ادا کرنے کی چیز ہے، اسے وام پر وام ادا کر دیا، امانت ادا کرنے کی چیز ہے، یعنی امانت کی رکھتا یہ لوٹ چکے ادا امانت پرداخت بکن بھی دے، و ضامن تاوان ذمہ دار ہے، کسی کی ایک ضامن بتا اگر خسارت کی نقصان کو اطرف پرنے کو ضامن پرکنے کو کفیرہ پرکنے کی فدا فرمائیتی جمع خطاب کو کہ انتم مسئولون عنی فما انتم قائلون، قیامت روچہ خدا شمارا من بارا جست گیا کہ اسم نبیا منی خدا حکمان شمی دیما بیان کتا یا نا گورا شمارا کہ خدا جست گیا گورا چی جواب دے شما من بارا صحابہ کرام عرض کو کہ ما اللہ ذو الجلال دربارہ عرض کرنے کہ اے اللہ تی نبیہ و تی حق ادا کتا بھوما تی نبیہ تی پیغام بمار سر کتا بھو رسل دے پیغمبر علیہ السلام و تی انگوش آسمان نمگا چس کو و فرمائی تی اللہم اشہد اے خدا گواہ بو تو اے خدا پیش کن گواہ بو کی مردم ہنگو ہیں اقرار کرنے گا قیامتا ہنگو شما اقرار کرنے کہ منی پیغمبرات تی دستور تی معمولیت انجام دا میں ہچی پیران نکتا پیغمبر پنہان کا پیغمبر خدا خبران چیر دا بیانش این ہمی موقعات پیغمبر علیہ السلام یہ نطق فرمائی قرآن ای آیا نازل ہو اليوم اکملت لکم دینکم و اکملت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، مروچ من شما دین برای شما کامل کو و تی نعمتوں برای شما تمام کو و اسلام من برای شما دین بوگا پسند کو، خطبہ واجہ تمام کو حضرت بلال رسول اللہ اذان دے ظہر ظہر اذان دے گا ظہر کا عصر نماز واجہ ادا کرتا ہے یجا و خوشتر سرا جماز کو بدا نزدیک جبل الرحمت مسجد الصحراء تشریف بو تا نزدیک غروب و مغرب دعا دے غروب آباد پیغمبر علیہ السلام چار کو مزدلفہ طرف مردمانی جمعیت به اندازه زیاده که یک دیگر ازدهام تو گا لگت کنکای بو پیغمبر علیه السلام و مرتب اعلان کو السکینتو ایوها المسلمون السکینتو یا ایوها الناس السکینتو یا ایوها الناس، ای مردمان سکون و آرامش را رعایت کرد طور بروی که کسی آزار نیست، مزدلفه یا تشریفی یا شب عیده درمیان راه ها جایر کبی جای وضو فرمائیں، مغرب داخل و صحابہ عرض کو مغرب نماز ہے ٹیم واجہ فرمائیں نماز دیمے مروشی مغرب نماز ٹیم عشاء ٹیم مغرب نماز نہیں مروشی مزدلفہ تشریف بو مزدلفہ اذان دے کو دا واجہ اپ سرا مغرب نماز عشاء ٹیم ادا صحابہ کرام نماز ارن مشہور بوتے ہزار کی قوتی مشترام بجو کینن تو بارہ گر کے جا فوراً عشاء اقامت مشہور هر دوم خدا جمع بودتن اشاه نماز واجه ادا بود یه شپا واجه نمازران آرام می فرمون وقت تا سواه زندگی پیغمبر خدا علیه السلام فقط همین یکی شپ این که پیغمبر تهجد نکته که بس تا سواه وقت تا سواه فجر بامداد از بود دیگه پیغمبر زندگی تا تهجد یک شپ یک ازامه بودتن نماز تہجد یہ بہترین عبادت ہے اللہ تعالی کسی کو توفیق صاحب کے لیے نماز ادا کرنا نماز شب نماز سحر چار رکعت حد اقل تا 12 رکعت حد اقل 4 یا 6 یا 8 یا 10 یا 12 تو 12 کی شرط ہے خیلی عبادت بزرگ زبردست صالحین و قانتین و عابد و زاہدان نماز تو خدا مقبول بندیاں توفیق دے یہ نماز ہر کس وقت توفیق نہ رسے گناهان سنگینی روچه نیبی شپا پاد آیا گا مردمان همه که چه گناه سبک بارترین شپا سبک بی برا پاد آیا گا حرامانی ورگ لاپا گران کن غفلت یاری نیدی که تحجد تیما بیدار بود سبک بار و حلال خورا کشه دیگری پاد کن تحجد تیما دیگری پاد کن گویا ایت یمک تیو بی سلی وابی کندی گبرانی بی پادی چاری تحجد تیما دیگه هیچ ایو آبا دیگه مقصد هیچ نبود تفقت پاد کنگی بیتا برا تحجد یہ دہم ذی حج شب و سباحت صبح واجہ نماز ادا فرمائیں دعائے کو بطرف منائی حرکت فرمائیں جمرۃ العقبہ قریبا حضرت بلال حشتر مہار کے افتقہ پیغمبر علیہ السلام رمی جمار فرمائیں رمی آباد خطبہ ادا کی شبیہ ہما خطبہ آباد عرفات وفدا ہمیں تاکید کو کہے مردمان شمع خونا شمع آبرو شمع مال ہنچو حراما کہ مروچنگی روچ مروچنگی شہر مکہ یک مروچنگی مال تو باقا مطبع اکرام الا لا ترجیو بادی دلالا آگاہ بلی بچاری رنچ من منی وفادہ رنگ گمراہی نی مگا بر مگر دی یزرب باز کم رقاب باز کہ بازی آدھ کے بازی گردنان بجنی چو مکنی وستلقون ربکم فیسألکم ان آمالکم و بزودی شما و تی خدای دیدار کنی قیامتا و اللہ شمی عملان بارے شمار جز فذا فرمائیں کہ الا ان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلدکم هذا ابدا خبردار بھی شیطان مایوس ہے ناامید ہے کہ یہ شہر مکہ تو کا یہ عبادت کرنے کی بھی شیطان پرستش دیگر بری مکہ نبی ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من اعمالكم فسيرضى به لیکن شمع حردی حردی عملان تو کا شیطان پر ہور بھی تو شمع بعضی حردی عملان تو کا شیطان سام ہور بھی تو و شما آیه خبر را گرید شیطان و فهمید چون که آرسا که رضامند بودشه یعنی مواظب بگید آمار او بدو ربکم و صلو خمسکم و دی رب عبادت ها بکنید پنچی وقت نماز ها بکنید و صوم و شهرکم و دی ماه رمضان روچه که بداری و اطیعو اذا آمرکم تدخلو جنت ربکم وقتی ما شما را دستور دهیم اطاعت بکنید در نتیجه شما خدای جنت ها بهشت ها چه اسلام پیش عربی نظام توائف الملوکیه گرد حکومتانی خودسریه گرد واجه خطر بود که مبادا اسلام آباد توائف الملوکی در میان مسلمین وجود بیه تو تفرقه پیدا بی برا وحدت کلمه دعوت فرمانتی که این امرا علیکم عبد مجدون اسود یقودکم بکتاب الله فاسمعوا له و اطیعوا اگر برسر شما امیر قرار دیم شما پادشاه قرار دیا گو رئیس حکومت قرار دیا گو بسر شما یک غلام بینی بریده پوزی برده گو غلامی سیاه رنگی آشما را تا زمانی که به خدای قرآن نیمگا کشید تو محارکن باب قرآن دستورانی مطابق عمل کن تو حکومت کن فاسمعوا له و اطیعوا آی خبر را گوشداری اطاعت می کنید. با زمانی شما را به قرآن نیم اگه بود هر وقت چه قرآن منحرف بی گره اطاعتش بگردن هم نیم فرمایندی که الا هل بلغتو آی مردما آگاه بی آیا بوشی من تبلیغ حق ادا کنم خدای حکم شما رسیده گا یا من چیر داده چیزی مردمان گفت ای اللہ رسول تو حق ادا کتا فرمانتی اللهم شهد ای خدا گواه بوتو بدا فرمانتی فلیبلغ شاهد الغائب بعد حاضری مردمان بن آیا که حاضر نه برسی نگیه برانا هر کسا چیزی اشکتا جمع مروچی با آیا که ادا نه نشکتا کش آنا اطلاع بدهیه برانا این مثلا بوشی گوانا تا سیزده هما پیغمبر علیه السلام منا تشریف داشت تو آپ زیارت فرمائی خدا من آئی آدھ روز دہما تا سیزدہ ہما شیطان ہر روز زوال آباد رمی کو سیزدہ ہمی سہری منا بند سہین قولا تشریف کو بطرف مکہ بین منا و مکہ در محسب معابدہ کنونی محل حسن پیغمبر حمود قیام فرمائی یک رواتی منا نماز کو آجا یک رواتی ہمی جاہی کو محسبہ زور اختلاف ہے کہ ہمیں کتا یا منا ولی عصر مغرب عشاء بالاتفاق واجہ حمدہ نماز کتا چاردہمی شب ہے اسی حج ہے و بعد از یہ نماز کمی استراحت فرمائی حمدہ شب آخری پاسا چارا مکہ معظمہ بیت اللہ شریف طواف و ودائی نماز صبح حرم آوند مسجد الحرام و حرکت فرمائی مدینہ وقتی منای خطبیان تا فرمانده دی که اما بعد ایوها الناس ای مردمان انما انا بشرم من انسانی یوشکو ان یادی رسول ربی گمان روک منی پروردگار قاصد بیت برسی اجل قاصد دعییت موت بنی مدر فا اجیب من قبول کن رو و انا تارکم تیکم السقلین مشمیت وکا سقلینا دو سنگین و عظیم و گران قدر چیز بیرے کرن اولهما کتاب اللہ اولی اللہ کتاب قرآن فیه الهدى والنور ایتا ہدایت و نور ہے روشنی ہے فخذو کتاب اللہ اللہ کتابا خوب بگرید واستمسکو بهی و بآئی تمسک بگنی دست بند بدئی تو ویدی مکنی قرآن و اہل بیتی منی خاندان اہل بیت قدر و قیمت و احترام و محبت بدارید اذکرکم الله فی اهل بیتی من خدایا شما را یاد دهون و دی اهل بیت باره دی خطبه پیغمبر علیه السلام به سین قول مطابق چه مکه یا پترگا مقام خم جحفه یا چند میل آدم محلی هسته به نام خم محله نام خم و آیه نزدیک یک تالابی تلاولی هسته که آیه عربی تا قدیر گوشن و می بلوچی زبان تا هم گڑی لی گوشم ما هم ای پیمین آفا جایی که آف گوشتاتا جهلو که تو که ما و تی سربازی لحجه تا شیر گڑی لی گوشم کور تو که وقتی که آف یه دیجا جایی جهلو گیدی تو آف داری پردوکین گوال میدی مزنی آفا ما گوال مگوشی کمترین گڑی لی گوشم شایدی همه غدیر کلمه ای که بلوچی تا گڑی لی گوشم به همی مناسبت چون همی آب نزدیک داشتگا واجها و این خطبه ایراد فرمایید ادا درباره حضرت علی رضی الله عنه تصریح فرمایید من کنت مولاه فعلی من مولاه هر کسی که من آیه دوست و این اهل سنت مانای این حدیث این روایت مورد اتفاق و قبول طرفین شیعه و سنی شیعه هم این حدیث ها و کتابان روایت سنیا هم کتابان تا روایت بودا الفاظ تا دنباله گیش کمی ها بل این چکا اتفاق ہے من کنت مولاه فعلی مولا اللهم وال من والاه و عاد من عادا چه دار گیشته شیعیان بعض روایت کرن سنیا کم در روایت کرن واجه ها گوشتگن اما این الفاظ سرا اتفاق ہے و دو مکتب فکر اساسی جدائی چمی حدیث تحلیل چمی حدیث تجزیه و معنی به تشکیل اهل سنت اهل تشیع شیعه مانا کنن مولا به معنا آقا پیشوا دوگه پیغمبر وقتی خلافت و جانشینی بلافصل اعلان کو که هر کسی که ای مردم من آیی پیشوا و آقا و آیی حکومت سروراه بعد از من علی آیانی مولا و پیشوا اهل تشیع استدلال کنن پیغمبر منظور ایشیا که رند من که وفات و علی منی جانشین اهل سنت گوشن حدیث مانا ایشی من کنتو مولا مولا و مانا محبوب اینا هر کسی که من آیی محبوب و دوستون افا علی و مولا علی هم آیی محبوب و دوست اللهم وال من والا ای خدا کسی که علیا دوست داری تو آیا دوست بدار کو و عاد من عادا هر کسی که دو علیا دشمن داری تو آیا دشمن بدار اشی ضرورت اگر به این معنا بگی که اهل سنت استنباط کنه چه ضرورت ہے پیغمبر علیہ السلام یہ محبت اعلان بکائے گا علماء اهل سنت روشن کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم اپن ہر وعدے کے برائے دربار صحابہ کرام کوچکترین رقابتی یک شکر رنجی شکر آبی احساس بکنیم نسبت به یک صحابی بین همدیگرش یا چه دیگرانی نمیدا در آمدان دشمنان به صحابه یا آنی محبت فرضیت و وجوب و لازم بودی ایران فرمایید دیگه حدیثی تا فرمایید تگی که من احبهم فبحبی احبهم الله الله بی اصحابی به خدا بچارید به خدا بچارید درباره من صحابیان هر کسی آن دوست داری به منی دوستی خاطرش دوست داری هر کسی آن دشمن داری منی دشمنی خاطرش دشمن داری ادا چون که بعضی افراد چه یمن یا حضرت علی رضی اللہ عنہ بارے شکایت شکر از جمله حضرت برید اسلمی یک صحابی یه وقت بشی که من دادی شکایات کو حضرت علی نمگا گلہ کو واضح دی پیغمبر علیہ السلام احساس کو که من ایام وفات نزدیکم مبادا صحابه کرام در میانا و من اهل بیت خاندان افراد در میانا یک خلفشار رنجش کمی پیدا بی که منجر به یک مدنی افتراق بی رفته رفته من آیه بعد ادا توضیح بدهیم پیغمبر علیه السلام یه اعلان فرماییم اهل تسنن وشن وقتی که واجه یه اعلان کو حضرت عمر بعد اولی شخص وشتی که مبارک بی ترا اے علی ترا مبارک بی پیغمبر علیہ السلام این فرمان که تی محبتی بر ما درستان واجب قرار دا برید اسلمی فرمائنی که دیکھ بلی آپ کیا نگی که منا نسبت به حضرت علی حضرت چه من دلا ریشگن بودرات اہل سنت وشن که ای حدیث و امثال ای حدیثان ای مفاد اشیئے که حضرت علی و آئی خاندان پیغمبر علیہ السلام اہل بیت دوست دارک محبت دارک من امت سرا واجب لازم و اشیئے اہل سنت ایمان اللہ عز و جلال مارا سیدنا علی مرتضی و آئی فرد خاندان افراد محبتا میں خمیر جان میں رگ و ریشه خون بدر قرار بدر و دنیا تا ہمارا ہمانی اسوہ حسن سرا روگ توفیق و قیامتا کو ہمانی زمرہ ہمارا محشور بکن اللہ حضور قرآن و آنی عداوت و دشمنی کہ دشمنی خدا و رسول اللہ حضور جلال مارا اجتناب پرہیز کرنے کے توفیق عطا سیدنا علی رضی اللہ عنہ بارے احادیث فراوان ہے غیر از حدیث ولایتا حدیث من کنتم مولاها بغیر دہا حدیث دربارے منقبت حضرت علی رضی اللہ عنہ وارد انا مدینه العلم و علی من بابا من شهر علم و علی آئی دروازه غزوه تبوک و آجا حضرت علی ویتی جانشین کو من مدینه ای که تو برین من جهاد روی عرضی کو یا رسول اللہ تو من شاعت کنه که من جنینانی که لنگ کورانی کو را مدینه بنین دو جهاد ام میانو پیغمبر فرمائیں که انت منی بمنزلت هارون من موسی علی انه لا نبی بعد الا انه لا نبی بعدی تو به منزله تو گومن به منزله هارون علیه السلام چه موسی علیه السلام هنچون که حضرت موسی به کوه طور را هارون بودی پشمت کو بنی اسرائیل تو گا من به تبوک جهاد رو گو بودی زندگی ترایدم مدینه تو گا فیران بودی جانشین کنه گو ترا هما رتبه یا دیگه گو بایر ای هبر حق بعد از من دیگه نبی نیست نه هرکا بزان که حضرت هارون نبی بودتا ولی علی نبی نه و احادیث زیادی در این مورد ہے کرامات حضرت علی مقامات حضرت علی از حضرت علی کرامتان قبل از ولادت ہیں یکی اشی که حضرت فاطمہ بنت اسد واجه مات فرمانی وقتی علی من شکم آیا میں قوم عادت شرک بت پرستیا ماں وقتی ارادے کو بتا تعظیم کنو سجدہ بکنو میں چار یہ چوک منی لاپا چو مان تری کچھ ہے کہ منی سر جہل نبی کو بری ممبر سرا اعلان فرمائی و ایک قسمت کی حدیث ہے اہل سنت کتابوں نے کہا وہ نہج البلاغہ تھا موجود ہے روزے خطبہ یہ تو حضرت علی آباد فرمائیں کہ الا انه لعهد الی النبی الامی خبردار بھی کہ نبی امی علیہ السلام گما عہد کو تھا کہ لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق منا دوست نداری به طریق راست و حق مگر ایماندار و گمان دشمن ای نکم مگر منافق چرا خوارج بازی و عوازیه فرقه های گمراه خوارج گمراهی مست...